นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกการนั่งสมาธิภาวนาให้เข้าใจว่าเวลาปัจจุบันเป็นเวลาสำคัญปัจจุบันหมายถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้จิตใจของเราให้ปล่อยวางอารมณ์อดีตอนาคตไม่ให้อารมณ์อดีตอนาคตมาแทรกแซงอยู่ในเวลาปัจจุบันในเวลาปัจจุบันขณะนี้เวลานี้ให้จิตใจของเราผ่องใสสะอาดถ้าหากว่ามีความสงสัยในทานในศีลในภาวนาประการใดก็ตามให้ย่นย่อมาในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้หลักของศีลก็ให้ถือว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยเรานั่งหลับตาภาวนาพุทโธอยู่ให้ถือว่าปัจจุบันนี้ศีลของเราบริสุทธิ์รวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นได้จิตจะได้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดในเวลาปัจจุบันนี้เท่านั้นความจริงคนเรานั้นอดีตอนาคตก็เรียกว่าไม่มีอดีตมันก็หมดไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงมีอยู่เฉพาะปัจจุบันผู้จะตั้งอกตั้งใจภาวนาก็ดูจิตใจของเราในเวลาปัจจุบันบริกรรมภาวนาในปัจจุบันนี้อดีตอนาคตมันสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงท่านว่าสิ่งใดมันล่วงเลยไปแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปแล้วอย่าไปคิดคำหนึ่งเรื่องราวอะไรคืออนาคตการดีร้ายที่สุดก็ตามมันยังอยู่ข้างหน้าเวลาปัจจุบันที่เราทำอยู่ภาวนาอยู่ฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ปัจจุบันธรรมนี่แหละถ้าผู้ใดตั้งจิตตั้งใจภาวนาอยู่ทำใจให้สงบตั้งมั่นในเวลาปัจจุบันนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ทำถูกต้องตามทำนองครองธรรมสิ่งใดที่มันอยู่ข้างนอกก็ให้มันอยู่ข้างนอกเรื่องคนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นเขาจะเกิดเขาจะตายเป็นเรื่องของเขา เอาจิตใจของเราใน เวลาปัจจุบันนี้ให้ได้ปัจจุบันนี้เป็นธรรมที่สำคัญเราฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนก็ได้ยินได้ฟังในเวลาปัจจุบันเสียงนี่ลอยไปในอากาศไปเข้าในโสตในหูเมื่อเข้าในหูก็ไปรู้ในจิต จิตใจดวงผู้รู้มีโยในตัวในใจทุกๆคนนั่นละจุดรู้ที่มีความรู้อยู่ให้พากันรวมจิตใจเข้ามาสู่จุดนี้ให้ได้ไม่ให้จิตใจเราไปเกี่ยวเกาะกังวลเรื่องอารมณ์ภายนอกเราจะมาจัดให้โลกนี้เท่าเทียมกันย่อมไม่ได้จัดเอาจิตใจของเราดวงเดียวให้ได้เป็นพอในโลกนี้เราคิดจะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อันนั้นแหละท่านว่าสังขารมารกิเลสมารไม่จบไม่สิ้นลงไปถ้ามารวมจิตใจลงโซปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้จิตใจก็จะได้แจ่มใสหมดจดสะอาดขึ้นมาคนเราเกิดมาก็เกิดในปัจจุบันแก่ชราก็แก่ในเวลาปัจจุบันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บไข้ในเวลาปัจจุบันพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ในเวลาปัจจุบันไม่ใช่ในอดีตอนาคตปัจจุบันธรรมจึงเป็นธรรมอันสำคัญเป็นธรรมอันไม่งอนแงนคอนแคลนถ้าผู้ใดรวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในความลังเลสงสัยในอดีตอนาคตก็ย่อมหมดไปตั้งใจทำภาวนาอยู่ในเวลาปัจจุบันให้มันเต็มที่เต็มฐานไม่ต้องวิตกวิจารว่าบุญบารมีเก่ามีมากน้อยอย่างใดประการใดไม่ต้องไปคำนึงดูดูใจของเราในเวลาปัจจุบันนี้ให้ได้จิตใจของเราในเวลานี้มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีแล้วหรือยังถ้ายังไม่ดีก็รีบเจริญขึ้นในจิตใจของเราในเวลาปัจจุบันนี้จิตที่หลอกลวงให้ลุ่มหลงก็คือให้เคลื่อนที่จากหลักปัจจุบันไปถ้าเคลื่อนจากหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้แล้ว เป็นทะ ลุ่มหลง มัวเมาทางนั้นถ้ารวมมาอยู่ในปัจจุบันทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกดูสิเวลาลมหายใจเข้าไปก็เป็นปัจจุบันลมออกมาก็เป็นปัจจุบันแล้วก็สูดเข้าไปก็เป็นปัจจุบันทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกปัจจุบันทั้งนั้นอดีตมันก็ไม่มีอนาคตก็ยังไม่มาถึงขณะนี้เวลานี้เราตั้งใจนึกบริกรรมภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจใจร้อนก็ละอารมณ์ร้อนความยึดถือออกไปจิตใจนั้นจะได้เย็นสบายใจอิจฉาใจพยาบาทใจอาฆาตจองเวรไม่ให้มีเลิกละออกไปให้หมดสิ้นทำจิตใจดวงรู้อยู่ปัจจุบันนี้ให้มีความแน่วแน่มั่นคงอย่าได้หลงไหลเพราะว่าความจริงมันมีอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นจิตใจดวงที่รู้อยู่ก็มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในที่อื่นที่อื่นพบอื่นชาติอื่นแม้จะเกิดตายมามากมายแล้วก็ตามมันก็หมดไปแล้วมาเกิดอยู่ในชาติปัจจุบันเวลาปัจจุบันก็ภาวนาพุทโธอยู่ในที่นี้เมื่อมีอยู่เท่านี้ไม่ต้องลังเลสงสัยประการใดในข้อวัดปฏิบัติก็รวมมาอยู่ในเวลาปัจจุบันมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ปัจจุบันถ้าทำใจในจิตในใจของตนให้มาสู่หลักปัจจุบันแล้ว ก็จะต้องไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาไม่ต้องเลือกว่ากลางคืนกลางวันไม่เลือกว่าฤดูไหนก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้เพราะว่าตัวปัจจุบันธรรมมีความรู้สึกอยู่ทุกเวลามีความรู้ได้เข้าใจอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งทั้งหลายในโลกเราให้ชื่อว่าโลกสมมุติมนุษย์มันสมมุติไปเองมีอะไรขึ้นมามันก็แต่งตั้งสมมุติขึ้นมาให้เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปตามสมมุติโลกอันสมมุติโลกนี้ไม่มีที่สุดที่สิ้นพระพุทธเจ้าท่านให้ดูคำว่าวิมุตติหลุดพ้นมันหลุดออกจากสมมุติแม้เราจะได้รับสมมุติอะไรก็อย่าได้ยึดถือตามสมมุตินั้นสมมุติเพียงแต่ว่าแต่งตั้งสมมุติขึ้นมาเป็นธรรมดาของโลกิยะต้องสมมุติอย่างนั้นส่วนว่าวิมุตติหลุดพ้นคือทำใจนี่แหละให้มันหลุดออกพ้นออกจากเรื่องสมมุติต่างหากนั่งใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกรวมกำลังตั้งมั่นลงไปจนมันหลุดออกจากหน้าตาชื่อเสียงตัวตนสัตว์บุคคลสุขทุกข์อันใดที่มีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจก็ต้องเลิกละถอนออกไปแนวว่าไม่ให้จิตใจไปยึดถือตามสมมุตินิยมนั้นนะเพราะว่าสมมุติทางหลายนั้นแต่งตั้งขึ้นมาวิมุตติก็คือว่าหลุดพ้นออกจากกายวาจาจิตหลุดพ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสโทสะโมหะก็ไม่มาทำความเดือดร้อนให้ถ้าหากว่ารู้จักหน้าตากิเลสนั่นเสียเวลามันจะแสดงขึ้นมาก็รีบรู้ลุกเข้าใจไว้ว่ากิเลสโทสะกิเลสโทสะเป็นกิเลสที่เหี้ยมโหดรุนแรงวุ่นวายไม่สงบสงบเสียดีกว่าใครจะว่าร้ายกล่าวร้ายให้ก็เป็นเรื่องบุญบาปของบุคคลผู้นั้นใครทำไม่ดีก็เป็นบาปผู้กระทำใครพูดไม่ดีดุด่าว่าร้ายให้แก่คนอื่นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลอันธรรมดากิเลสโทสะจริตไม่ว่าอยู่ในจิตของบุคคลผู้ใดไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นตัวเองแต่ว่าเห็นบุคคลผู้อื่นบุคคลผู้อื่นทำไม่ดีไม่งามอย่างใดรู้แต่ว่าตัวเองพูดคิดทำอะไรที่เต็มไปด้วยความโกรธความไม่พอใจไม่รู้แต่จิตหลงอันนั้นมันสำคัญว่าตัวเองรู้โลอย่างไรมันหลงเต็มประดาอยู่เวลาใจคิดอะไรขึ้นมาก็ขาดสติสัมปชัญญะขาดภาวนาเวลาพูดอะไรอยู่จิตก็หลงไหลสำคัญผิดคิดหลงไปนั่นแหละคือว่าจิตโมหะจิตอวิชชาจิตตัณหาใครทำไปพูดไปคิดไปตามกิเลสเหล่านั้นย่อมมีแต่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองส่วนผู้ภาวนาทั้งหลายท่านตั้งหลักอยู่ในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้จิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นเยือกเย็นสบายไม่ต้องกังวลวุ่นวายไปในที่อื่นจิตที่มันแลบออกไปหลงออกไปมันหลอกลวงเอาอารมณ์สัญญาที่ยังไม่มาถึงมาปารภมาคิดมานึกมาปรุงแต่งเจ้าจิตตัณหาอยู่ภายใน ก็ดิ้นรนวุ่นวายจะไปตามอำนาจตัณหาหารู้ไม่ว่าความตายจะมาถึงตนทุกเวลาไม่รู้ไม่เห็นเราตายมาโดยลำดับจะตายหมดลมหายใจลงไปเมื่อใดเวลาใดก็ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าเรารู้ว่าวันเกิดเราเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเวลาเท่านั้นเท่านี้เวลาตายรู้ได้หรือมันจะตายเมื่อใดเวลาไหนปีไหนเดือนใดรู้หรือไม่ไม่มีใครรู้เมื่อไม่รู้แล้วอย่าได้ประมาทตั้งใจลงไปภาวนารวมจิตใจของตนลงสู่หลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เมื่อมีอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาอันใดมันพุทธโผล่ขึ้นมาก็ให้ถามจิตใจนั้นทีเดียวว่าลงแต่งเอาอารมณ์อดีตมาหรือว่าไปเก็บเอาอารมณ์อนาคตมาปารภมาคิดมาสงสัยขึ้นมาถ้าว่ามันไปเก็บเอาอารมณ์ที่ล่วงแล้วอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงก็อย่าได้ตามมันไปละเสีย เวลานี้เป็นอารมณ์ปัจจุบันภาวนาพุทโธอยู่ในปัจจุบันพุทโธพระพุทธเจ้าพุทธะพุทโธพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัพพัญโญพุทธะพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดแจ้งกายแจ้งจิตแจ้งรูปแจ้งนามแจ้งโลกโลกภายนอกพระองค์ก็รู้ได้เข้าใจไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังดวงญาณดวงวิเศษจิตที่พ้นจากกิเลสตัดกิเลสได้แล้วของพระพุทธเจ้าไปได้เลยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนสมัยนี้ความจริงพระองค์รู้แจ้งโลกโลกวิทูรู้แจ้งโลกจิตใจท่านรู้แจ้งทุกสิทธิ์ขิ้นทุกส่วนไม่มีอะไรที่จะไม่รู้เพราะท่านภาวนารู้ท่านเข้าใจแล้วรู้ท่านปฏิบัติธรรมรู้อยู่รู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมรู้แจ้งทุกสิ่งทุกประการเมื่อพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้ก็เตือนเราท่านทั้งหลายทุกคนนี่แหละให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยไม่ว่าเวลาไหนให้ใจลุกขึ้นภาวนาทำใจของตนให้สงบอยู่ความสงสัยในสิ่งใดๆถ้าหากว่ามาแก้ใจของตัวเองในเวลาปัจจุบันแล้วความสงสัยนั่นก็หมดไปสิ้นไปเพราะว่าจิตใจดวงปัจจุบันนี้เป็นเวลาสำคัญเป็นเวลาปฏิบัติบูชานั่งก็ปฏิบัติในเวลานั่งนั่งแบบไหนก็ปฏิบัติภาวนาในแบบนั้นแหละจิตใจนั้นเป็นแบบสงบแบบตั้งมั่นแบบไม่ให้สงสัยแบบไม่ให้ลูกไม่ให้กรรมเรียกว่าเพียรละความยึดถือในจิตใจนั้นอยู่ทุกเวลาจิตใจหลงอันนี้มันคอยยึดคอยถืออยู่ตามอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาต่างๆคาดหมายไปอย่างโน้นอย่างนี้วุ่นวายไปหมดหารู้ไม่ว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วทุกคนจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปไม่ใช่ว่าจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเมื่อความตายมาถึงเข้าเอาอะไรไปไม่ได้จิตใจเราอย่าได้ห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอย่างนั้นอย่างนี้ไปเลยจงมาสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจของเราเองตั้งมั่นลงไปในหัวใจทุกขณะทุกเวลาอย่าได้ประมาทคนเรานั้นอาศัยความประมาทมัวเมาเป็นอยู่ความประมาทมัวเมานี่แหละมันปิดบังทางชอบทางดีในส่วนที่ดีมันไม่ยอมให้ประพฤติปฏิบัติในทางชั่วเสียหายมันเปิดทางให้ แสดงถึงกิเลสมารสังขารมารย่อมเป็นไปอย่างนั้นถ้าหากว่าเราจะทำความดีไม่ว่าความดีอะไรก็ตามมีทางที่จะขัดข้องมีทางที่จะขวางและขวางทางไม่ยอมให้ทำไม่ยอมให้ปฏิบัติแม้จะระลึกถึงพุทโธพุทโธคุณพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ยอมให้นึกเอาเรื่องอะไรต่อนี้อะไรไม่เป็นสาระประโยชน์นั่นแหละมาคิดมานึกอยู่ตลอดเวลาคือมันกั้นปิดบังไม่ให้ทำไม่ให้ทำบุญไม่ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะนั่งสมาธิภาวนาเวลาใดก็ตามแต่มันก็คอยอ้างการอ้างเวลาอยู่เช้านักก็ว่ายังเช้าอยู่ยังไม่ภาวนาถ้าสายมาก็เรียกว่าร้อนอากาศร้อนแดดร้อนกลางวันก็ภาวนาเดินจงกรมไม่ได้กลางคืนก็ภาวนาเดินจงกรมไม่ได้มันมีเรื่องราวที่จะให้เลื่อนลอยอยู่เสมอนี่แหละตัวมารกิเลสสังขารมารกิเลสมารขันธมารขันธมารถ้าหากว่าเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เอาเหตุอันนั้นแหละมาเป็นเครื่องอ้างว่าเราไม่สบายนั่งภาวนาไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้รวมจิตใจไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บมันจะกำเริบแล้วมันจะตายอันความตายเนี่ยมีทางแก้ได้ไหมมันแก้ได้ถึงแค่ไหนคิดอ่านให้ดีมันจะเอาสิ่งใดมาหลอกลวงยาได้หลงไหลมัวเมาไปจงเป็นผู้มีสติเตือนจิตใจของตัวเองคนอื่นจะมาเตือนให้ไม่ได้ไม่ทันจิตใจผู้รู้อยู่ภายในตั้งใจอยู่เสมอว่าเราจะไม่ประมาทมัวเมาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจะตั้งอกตั้งใจภาวนาอยู่ทุกเวลาแต่ว่าอันกิเลสในใจของมนุษย์นั้นเมื่อความไม่พอใจเกิดขึ้นมันเลิกล้มความเพียรทุกอย่างทุกประการเวลาดีใจก็ทำได้ปฏิบัติได้แต่เวลาใจไม่ดีขึ้นมาละถอนปล่อยวางทิ้งอันนี้แหละคือว่าไม่ทำให้มันสม่ำเสมอไม่ว่านั่งแบบใดก็ให้ตั้งใจภาวนาอยู่ในใจของตัวเองยืนแบบไหนก็ภาวนาอยู่ในใจของตัวเองจะเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในใจนี้ทำอะไรก็เป็นเรื่องของธรรมจิตใจให้รู้เท่าสิ่งที่ตนกระทำนั้นผิดถูกชั่วดีประการใดต้องให้รู้ในจิตในใจว่าจิตใจมันตั้งมั่นดีแล้วหรือยังขณะนี้เวลานี้ถ้ายังไม่ตั้งมันก็รีบตั้งเดี๋ยวนี้เวลานี้เรื่อยไปไม่ว่าร่างกายจะยืนอยู่เดินอยู่ไปมาที่ไหนก็ตามการไปมาเป็นเรื่องของรูปขันธ์การภาวนาพุทโธในใจเป็นเรื่องของจิตใจของคนเราจะต้องประกอบกระทำอยู่ทุกเวลา ไม่ให้ขาดระยะถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่ทำเพราะว่าชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันไม่ได้หยุดเมื่อเราจะนั่งอยู่นอนอยู่หยุดแล้วไม่ทำการงานอะไรก็ตามแต่ว่าในธรรมชาติมันไม่ได้หยุดความแก่ชรามันไม่ได้หยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ได้ยกเว้นแล้วความตายมันจะไม่มีมานั้นย่อมไม่ได้ต้องตายแน่ๆคนเราไม่ตายเมื่อเด็กก็ไปตายเมื่อหนุ่มไม่ตายเมื่อหนุ่มก็กลางคนเลยกลางคนไปก็เป็นคนเฒ่าคนแก่มันก็ไม่พ้นจากความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าเราจะไปเรียกร้องให้คนโน้นคนนี้มาช่วยมาช่วยบรรเทาเบาบางนะบางนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่ความห่วงความอาลัยของบุคคลบางคนนั้นเวลาใกล้จะแตกจะตายมันต้องไปเรียกนั้นเรียกนี้ญาติกาวงศาลูกเต่าล้านเลนสามีภรรยาให้มานั่งล้อมนั่งล้อมอยู่มันก็อยู่ไม่ได้มันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาตายเพื่อนเมตสหายจะมาช่วยอย่างไรก็ไม่มีเวทางช่วยได้ชีวิตมันก็หมดไปสิ้นไปเป็นธรรมดาของสังขารอย่างนี้เองผู้ปฏิบัติภาวนาจงรวบรวมกำลังจิตใจอันนี้ให้มาตั้งมั่นอยู่ภายในแม้จิตหลงอันนั้นจะสำคัญผิดคิดว่าเราไม่แก่ยังไม่แก่ไม่ชราก็ตามก็ให้เตือนจิตดวงนั้นว่าความแก่ความชรามันมีอยู่ทุกเวลาอีกไม่นานมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปผลที่สุดความแก่ชราเหมือนคนแก่ๆที่เราเห็นมันก็มาถึงตัวเราแล้วตัวเรานั่นแหละจะเป็นคนแก่คนชราแล้วจะเป็นคนแตกคนตายด้วยถ้าไม่รีบเร่งภาวนาแก้ไขใจในเวลาปัจจุบันนี้เสียก่อนแล้วจะเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้ภาวนาละกิเลสให้หมดให้สิ้นไปกิเลสมันก็พาให้ไปเกิดไปตายวุ่นวายอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้จิตไม่สงบตั้งมั่นเมื่อจิตไม่สงบตั้งมั่นมันก็เอาอะไรไม่ถูกเอาอะไรไม่ได้จงตั้งมั่นในจิตใจของตัวเองอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออก ให้เตือนใจของเราอยู่อย่างนี้ทุกขณะทุกเวลาเรียกว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายใครจะพึ่งในวิธานวิถีทางจิตใจอันใดก็พึ่งได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นดวงปัญญาอันวิเศษเป็นดวงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรากราบไหว้อยู่ในที่นี้เวลานี้ก็ได้ถึงพระพุทธเจ้าอยู่ภายในนั่นเองไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนอย่าได้หลงลืมพุทโธในดวงใจความโกรธเกิดขึ้นก็รีบนึกพุทโธในใจก่อนความโลภโลภะจิตเกิดขึ้นก็อย่าหลงลืมนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เสมอความหลงเกิดขึ้นก็ให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธในจิตใจนั่นเองเมื่อจิตของผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าแม้กายแตกดับตายไปก็ได้ชื่อว่าตายไปดีไปสู่สวรรค์เทวโลกไม่ไปสู่อบายไม่ไปตกนรกเพราะความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้านั้นไม่มีประมาณเรียกว่ามากมายคุณพระพุทธเจ้านั้นมากมายที่สุดแต่เราไม่รู้ไม่เห็นเพราะจิตไม่สงบตั้งมั่นเมื่อจิตไม่เย็นไม่สบายไม่สงบตั้งมั่นก็มองไม่เห็นรู้ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าน่าสักการะบูชาขนาดไหนก็ไม่รู้ทั้งนั้นจึงให้รวมจิตใจของเรามาสู่หลักปัจจุบันอันนี้ให้ได้ตลอดเวลาในจิตใจนั้นถ้าหาว่านึกเจริญให้ดีภาวนาพุทโธได้ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะว่าเป็นการภายในไม่ได้กล่าวออกมาเป็นภาษาเป็นการทำภายในระลึกโยภายในว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งของเราเราเอาคุณพระศรีรัตนตรัยทั้งสามประการนี้แหละเป็นสรณะที่พึ่งเจริญภาวนาอยู่ โดยความไม่ประมาทผู้ที่ไม่ประมาทนั่งอยู่ก็สบายยืนอยู่ก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายคล่องแคล่วนอนอยู่ยังไม่หลับจิตใจก็สบายนั่นแหละคือผู้ไม่ประมาทมีความล้ำลึกถึงอยู่ซึ่งสมาธิภาวนาของตนของตนไม่ปล่อยให้อำนาจอวิชชาตัณหามาทับถมจิตใจจนกระทั่งมืดมนอนทการไม่รู้จักธรรมะธรรมโมคำสอนในทางพุทธศาสนาปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปหมดไปสิ้นไปจนกระทั่งแก่ชราตายไปบางคนตั้งแต่เกิดจนตายไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้เตรียมละกิเลสความโกรธความโลภความหลงประการใดปล่อยให้ความลุ่มหลงมัวเมาเหล่านั้นมาทับถมจิตใจของตนอยู่ตลอดกาลตลอดเวลา